قديماني زنم تير بر نشونه نشونه بالم چرخ عشق ناد و کم زمونه زمونه ای دوست نانم با دلم چه کنم وام نیکنه تا نانم با دل چه کنم وام نیکنه تا سر بزونی به نهام آی سر بزونی به نهام چی کره بیداد عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم سر بزونی به نهایم چی کره بیدار آسمون دل ما هد بی ستاره آسمون دل ما هد بی ستاره جونم عزیزم بس که تش وصل منه بس که تش وصل منست ای جونم گل نیدراره نترو بنگید کنم، نترو بنگید کنم، نه خوتیانی عزیز دلم، نه خوتیانی. بی‌وفایی تیتونه، بی‌وفایی تیتونه، تیمونیایی عزیز دلم، تیمونیایی. تو نشین جایی که ما باید ببینم، عزیز دلم باید ببینم یار. غم ز دل ببرم، آی تک نشینم، عزیز دلم وای تک نشینم وای. بین ما چه کنم، هفت میونه یار گلم، من کمتر دادم اول، وای برسونه یار گلم. گلم یار، گلم یار عزیز دلم، وای گلم، وای گلم، وای گلم یار عزیز دلم، وای گلم. بیا سرحد برامت، بیا سرحد برامت، گل گرم سیری عزیز دلم، گل گرم سیری وای. بدومت برف و چویل، بدومت برف و چویل، من خود نمیری عزیز دلم، من خود نمیری. نمیری وای گلم. گلمی